Unajua mimi naitwa Edi Sandali. Mwenzenu ambaye tuko kwenye mambo mengi tu michezo na mengineyo yote. Kwa mimi lengo langu kugombea ni cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na jumuiya madhubuti kabisa ya Watanzania. Jumuiya ambayo haina mambo ya kubabaishana babaishana kama tunavyojua jumuiya yetu jinsi ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo lengo langu kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba tunashikamana. Pili, kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwezo wa kujisaidia sisi wenyewe. Mfano mzuri tu kama timu yetu sasa hivi tunahangaika kwamba tunashindwa kuwa na dola 1700 za kuweza kushiriki kwenye kombe la diaspora. Lakini kama tutakuwa na jumuiya nzuri kabisa ambayo ina nguvu yani. Mimi cha kwanza ambacho nitakifanya pamoja na mambo mengine yote ambayo yako kwenye list yangu ni kuhakikisha kwamba katika jumuiya yetu tunakuwa na kamati ya michezo ambayo itajumuisha watu mbalimbali wenye experience hapa kama kina mzee Yasini, kina Libe, naona bwana. Kwa hiyo kamati hiyo ya michezo katika jumuiya yetu kazi yake itakuwa kufuatilia masuala mbalimbali ambayo yataweza kuendeleza michezo ya jumuiya yetu au ya nchi yetu in general. Mfano kama ida kombe la diaspora. Kama nitachaguliwa basi mwakani miezi mitatu au minne kabla kombe lijaanza basi tuhakikisha kwamba kamati yetu ya michezo inajiorganize na kuhakikisha kwamba tunashiriki ipasavyo. Kwa sababu kama sasa hivi tunataka kushiriki lakini ukiangalia hata wachezaji wenyewe tunaanza kuhesabu michango haijakamilika. Hilo kwa upande wa michezo. Kwa upande wa maendeleo kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba kama tutakuwa na michango ya wanajumuiya basi michango hiyo inadhibitiwa. Na nimefurahi kabisa kwa sababu nimeona katika wagombeaji wa nafasi za uweka hazina kuna kijana ambaye simjui sana lakini nimempigia simu kuzungumza naye. Kijana ni mwasibu na anaonekana ni mtu ambaye yuko very serious. Kwa hiyo hiyo ni dalili nzuri kabisa. Kwa hiyo mimi ninachoomba jamani, mje kwenye uchaguzi na mnipe kura yenu. Na kingine ambacho vile vile sisi wa Tanzania kinatukabili haswa inapotokea masuala ya matatizo, mfano misiba. Kuna mili ya wenzetu inakaa mortuary zaidi ya miezi kwa sababu tunashindwa kuraise pesa ya kuweza kuwasafirisha. Lakini kama tutakuwa tuko organized, kuna misaada chungu mzima hapa ambayo tunaweza kuipata. Serikali yetu ya Tanzania itabidi tuende ubalozini tukawa question tuambie bwana nyinyi kama ubalozi na sisi kama wanajumuiya wa hapa ni jinsi gani tutakuwa tukisaidiana kutokana na tatizo kama hayo, either mtu amefariki au mtu yuko hospitali au kama mtu amekamatwa na masuala ya uhamiaji. Kwa mimi sina zaidi ya kusema kwa sababu si kikao cha kutoa speech, lakini mimi naomba kura zenu jamani. Asante. Mazee jamani. Sisi wote ni wamoja. Katika kamati ya kusimamia kura ambazo watu wanasimamia kura katika pale uchaguzi. Kwa lengo kubwa ni kutuweka sisi pamoja, yani kuwa na connection. Watu ambao tuna matatizo yetu. Kamati imechaguliwa toka kipindi kile tulivyokutana. Lakini kamati yangu ya kampeni ametoa kwamba hilo ni swala ambalo tutaulizia kufika pale. Kuna mambo mengi sana. Idi ametoa kuhakikisha kwamba tunakuwa na representative wetu pale kwenye uchaguzi na vile vile ubalozi kura zinapokuwa counted. Kwa sababu kuna makanyaboya nyingine the ways zinavyo involve na community zao. Kwa tunataka watu ambao ni active wanaweza kusimama na hao watu wakamwambia bwana sikilizeni. Nyie tunataka tujue sisi kura zitachukua sisi tukiwa pale pale. Okay. Kura zitachukua pale pale. Hatua hii. Je, nyie kama Watanzania kura zitachukua pale pale hatutaruhusu kura zende mlango wa nyumba. Kuna umuhimu wa kuwa na hii jumuiya. Alafu na kingine mimi nafikiria kuwa na active leader katika hii jumuiya ni solution. Kwa sababu gani? Kwa sababu matatizo ambayo yametokea before. Umeelewa? Kwa sababu kama tutaweka watu ambao ni dhaifu, umeelewa, tunaweza tusifike. Kwa mfano swala hili la diaspora, umeelewa? Kama mimi hii message ndio naipata sasa hivi, kwa maana nyingine nilikuwa naongea na bwana Jabiri, nitaanza kuifanyia kazi from now day. Kwa kuna positive image tunaweza kufanikiwa hili, hamna tatizo. Umeelewa? Kwa tunataka watu ambao hizi information zinapokuwa zinaanza before, umeelewa, watatumia njia gani ku make sure kwamba yani haya masuala yafiki last minute, kwa sababu tournament tarehe 8 lakini hizi informations zinaonekana zilikuwa since days ago. Kwa hiyo kitu kikubwa katika hii jumuiya ni kutoka watu ambao mnajua wanaweza kuwa pusher, umeelewa, active wanaweza kuwa pusher, na issue kama hizi zikitokea, umeelewa, connection itakuwa wapi. Kuna vitu vitatu: cha kwanza wa Tanzania, cha pili ubalozi, na cha tatu kuna organization hapa ziko interested na michezo, inaweza kuwa within the community au inaweza kuwa hizi you know, organization kubwa kubwa, kwa mfano kama DC United, mimi ni member pale, ni one of the supporters. Kwa hiyo yani tunaweza tukajua kwamba where we can just play these games, you know, to make sure is haya matatizo mengine yawe nini solved. Kwa hiyo mimi naombea, naomba pale kama katibu na kama alivyosema Idi anaomba kura kama mwenyekiti, lakini yoyote nitakao niletea pale kwenye siku ile, lakini mimi naingia pale kama katibu. Kwa hiyo naombeni kura zenu na niko so humble, so kwamba I know everything. Najua kuna wengine wanajua zaidi ya mimi, lakini ni ukereketwa tu, mambo yetu yanakuwa yaendi. Nilikuwa last time nilikuwa Florida, kuna kina dada kule wamesimama kidete, wameanzisha jumuiya, hawa ni wanawake. Kwa hiyo tatizo letu sisi hapa DC ni nini? Kama wanawake wanaweza wakasimama paka wakaanzisha na jumuiya na mambo yao yanaenda, wanaleta paka watu kutoka nje, sasa hivi wanakuja kusoma bure hapa, hao ni wanawake. Kwa I know we can do it, lakini tunataka watu ambao ni nini, ni active. Kwa hiyo mwenye swali anaweza akauliza. Sawa sawa, sitachukua personal, wewe uliza tu. Ni wewe katika hambo yako utatusaidia vipi katika program hiyo tunaokwenda nayo sasa hivi? Mambo yako mengi. Kitu ambacho amezungumza Idi, mimi nitachukua mfano mdogo tu. Linakera sana ile swala la mtu anakufa, tunaweka maiti kwa muda wa mwezi mzima. Kama anavyojua Idi, tumeinvolve a lot of this issue. Na ambaye ilikuwa challenge ni yule bwana jamaa ambaye alitaka kuchomwa hivi. Ile ilikuwa challenge kwa sababu mwili wake hakuna Mtanzania yote aliyojitokeza, serikali wameuchukua, Watanzania wanatakiwa tokee, balozi wanajidistance, yule jamaa alikuwa achomwe. Umeelewa? Kwa tumeendo ile issue, tumeimaliza. Mfano mzuri yule jamaa aliyojinyonga Detroit last minute. Umeelewa? Watanzania wa Detroit nao ndo wamekaa nayo yule jamaa, wamejidistance, and then serikali ya Marekani hawajui yule jamaa wapeleke kwa Mtanzania kwa nani. Tumeenda paka Detroit kule, tumesolve. Solution ya ile tatizo ni moja, tatu. La kwanza, sisi tutakachofanya idea yangu mimi kuwa na emergency fund at least 50,000 kama organization nyingine za nchi nyingine, kwa mfano Thailand, that's how they do it. Wanayo account ambayo ina 50,000. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tunapenda ku social, of course, kipindi cha sama. Kwa zile events kuzitumia ku raise hela kama 20,000 kuiweka, inaweza ikawa one of those events. Kwa hiyo mtazamo wangu mimi ni kufanya events kama 4 hivi muhimu. Mnaelewa? Ili ku raise angalau 50,000, ile 50,000 haihusiani na shughuli nyingine zote za jumuiya. Hiyo ni kwa ajili Mtanzania yoyote yule akifariki hapa, kama mwili wake unatakiwa upelekwe nyumbani, hakuna masuala kusubiri wiki mbili, hela ipo. Kwa hiyo those is one challenge tu nimekupa. Na kingine, hakuna connections. Hakuna connection kwa sababu watu wako so frustrated. Watu wako so frustrated kwa sababu before hizi jumuiya ni watu labda wa sehemu fulani ndio wana belong kwenye ile jumuiya. No. Tunataka tuweke mazingira ambayo mtu yoyote ana sauti. Umeelewa? Either ya kumkosoa kiongozi, umeelewa? How ya kuinvolve kwa maana nyingine yoyote ile. Yaani kila mmoja awe na involvement katika jumuiya. Mina swali bwana. Mimi swali langu nilikuwa nauliza katika jumuiya wa Tanzania, na nyinyi ndio kama marida mnagombea, kuna kitu chote inaitwa chama, yani kuna USCCM, Chadema au nini? Kwa sababu tuko Marekani, na kama tuko Marekani tunaomba kitu muhimu zaidi, tujue kitu kimoja, yani hii ni jumuiya wa Tanzania tulikuwa Marekani au kuna Chadema au kuna USCCM au kuna UKAFU? Swali zuri sana, nashukuru brother, I respect this guy. Nashukuru kwa sababu gani ameuliza hiyo swali. Jamani, sisi wote ni wa Tanzania. Mimi natoka Tanga, ni Msambaa. Kuna mwingine anatoka Morogoro. Mimi nafikiri idea hapa iwe wote ni wa Tanzania. The way tunavyokaa ni brothers and sisters. Kwa swala la udini pembeni. Swala la uchama pembeni. Katika hii jumuiya wa Tanzania, Chadema anaruhusiwa kugombea bwana. Kama kuna Chadema yote anaruhusiwa kugombea, NCCR Mageuzi anaruhusiwa kugombea. Mtu wa aina yote, awe mwanamke anaruhusiwa kugombea au anatoka Zanzibar. Na wapush watu wa Zanzibar kwa sababu katika keki nyang'anyiro ni watu ambao hawamo, naongea na wale leaders wao wa kule community, naambia wana what's happening? Hii ni jumuiya ya Tanzania. So far watu kutoka kwenu wana miss. Kwa hiyo nataka tu kusema kwamba hii jumuiya bwana, udini ni pembeni. Hii jumuiya ukiwa Mkristo unastahili kugombea, ukiwa Muislamu unastahili kugombea, ukiwa CCM unastahili kugombea, ukiwa Chadema unastahili kugombea, na tutahakikisha vyama vyote vina representative, tutahakikisha kutakuwa na wanawake, kuna vijana na watoto katika jumuiya hii. Bwana Kinyemi. Ndio. Ni kweli kwamba wewe una as much as haki yako, si unataka sisi kama wanachama wa jumuiya tujue. Wewe una anauliza swali tu. Wewe una ni mwanachama wa CCM, ni katibu wa CCM hapa katika Washington, na kama ndio na my understanding una ni huyu Loveness anayegombea mwenyekiti, vile ni mwenyekiti wa CCM. Kwa hiyo kama kweli is true hatufuati wa CCM, inawezekana vipi those two, nani nyinyi wawili mkagombania mwenyekiti? Nani position of course tofauti, lakini yeye anakuwa mwenyekiti, yani mwenyekiti wa jumuiya, na wewe unakuwa makamu. Is the same thing inakuwa kwenye CCM, if that true, I'm not sure. Swali zuri sana. Nafurahi ndugu yangu alitumba ameuliza hili swali. Watu wengi nimepata calls like 20 na even 15 emails. Watu wanauliza the same nini? CCM wana mpango wa kuanzisha tawi. Kama mnakumbuka last time Mbowe alikuja, akaja wana mpango vile vile Chadema wanataka kuanzisha tawi. Umeelewa? Kwa hiyo mimi kama mwanachama wa CCM, mimi CCM wazazi wangu wote walikuwa CCM nyumbani, nimelelewa kwenye CCM. Sina nafasi yote katika chama kile, na hatuna uongozi kwa sasa hivi, na huyo Loveness uliomzungumza pia sio mwenyekiti. Umeelewa? Kwa hiyo taarifa zinazokuja ni za uongo na za uzushi. Ni kwamba kuna wanachama wengi wa CCM kwa wanataka kuja kuanzisha tawi. Kwa wanachama wenyewe watachagua mwenyekiti wao, watachagua katibu wao. Kwa sasa hivi hawana mwenyekiti, hawana katibu. Kwa labda muulize wagombea wengine katika jumuiya nyingine, je, ni viongozi? Sababu kutakuwa na conflict of interest kama wapo. Lakini mimi sina chochote kule bwana. Labda tuseme hivyo. Sisi bwana hatujali kwamba wewe CCM au Chadema. Tukichagua kiongozi mambo yako akiwa CCM itabidi turn around. Of course, nanyi mko right. Kwa sababu wanaomweka kiongozi, wanaomweka kiongozi ni wanachama. That's right, I agree with you. Wanaomweka kiongozi ni Watanzania. Umeelewa? Mimi nafikiri hapa ndo vitu ambavyo vinatuchelewesha. Nafikiri idea ya kwanza, sisi kama Watanzania tunajua tu matatizo yetu. Sisi kama Watanzania tunamtaka nani atutatulie matatizo yetu? Haya masuala, huyu kinyemi si Muislamu, yule si ni Mkristo, huyu kinyemi si ni CCM, ndugu yangu yule treasurer ni Chadema. I know that. I mean, I don't even question him. You know, let we be together. Tuhakikishe kuna wanawake mule ndani, tuhakikishe kuna, umeelewa? Yaani Chadema. Achane ni navyo vinatuchelewesha. Support vile vyama. Umeelewa? Sawa, tumeshakuelewa swali. Lakini mimi niseme kimoja. Urais wa Jumuiya ya Tanzania. Mpaka hii leo mimi sina kadi ya chama chochote cha Tanzania na wala sina chama kabisa. Kwa hiyo mimi nikikaa pale bwana, kama balozi utanikalia mbele pale na ninaona mambo yanoletea sisemu mimi nawapa life. Safi sana. Unaona bwana? Na kama nitakaa pale nitaona labda chama chochote ambacho kiko katika jamii yetu ya Tanzania labda kinataka kuniinfluence. Unless hiyo influence yao inataka kumake sense. Lakini sio influence ya kutaka kunivuta mimi kama mwenyekiti wa jumuiya ya Tanzania kwamba niwe under them. Of course, I might have some interest kwenye baadhi ya parts za nani. Lakini paka sasa hivi sina decision na wala sina kadi ya chama chochote cha Tanzania. Umetikiza. Okay, kaka Kinyemi. Idi Sandale. Idi Sandale anagombea kama mwenyekiti wa Watanzania hapa DMV. Na wewe unagombea kama katibu hapa DMV. Sasa tutaweza tukaacha kwa katibu kwa mwenyekiti kumuuliza swali. Tutaweza kuuliza wewe. Na kuna dada yetu hapa anaitwa Loveness naye anagombea mwenyekiti. Wewe kama katibu, wewe mwenyewe unafikiria yupi na sababu gani ukafanya naye kazi wepesi wake, na yupi una sababu gani za kwako wewe mwenyewe unaweza kufanya naye kazi vipi ili tuweze kujua? That's a $1 billion question, nitalijibu. Na hilo ni jibu zuri sana. Hawa watu wote nimeweza kufanya nao kazi. Idi ni ndugu yangu, ni kaka yangu, nilikuwa naye kwenye organization, is a good leader, ni active. Umeelewa? Na Loveness nimeshirikiana naye shughuli nyingi sana. Na last time tulikuwa na issue ya vituo. Unajua Tanzania sasa hivi wamefungua vituo vya yatima. Kwa tunachohangaika sasa hivi ni kukusanya vitabu na hivi vitanda ambavyo vimetumika kwenye mahospitali. Na last time tulipata basi tunamkabidhi mke wa rais ili a supply vile vifaa vile. Umeelewa? Kwa hiyo amekuwa involved katika mambo mengi sana. Hilo moja. Pili, kama wote tunakumbuka kuna msiba ambao ulifika kwa George, ndugu yetu George. Yuko wapi George? Ehe, Loveness aliweza kuweka credit card yake ku make sure kwamba hela zinachangishwa watu wa final home wale. Umeelewa? Nini wanaendelea kumnini yule nini? Kwa hiyo she's very ame participate katika a lot of issues katika initiative. Kwa hao wote wameingia vizuri katika jumuiya, na wengine wanatoa their personal fund kwa wale uchungu tu. Kwa hiyo kujibu swali hilo ni kwamba they are all active. Swala ni nyie kwenu, mtu gani katika kipindi hichi cha sasa kama Watanzania mtamchagulia kama mwenyekiti? Lakini they are all good. Yule ni strong woman, ni mwanamke lakini amekuwa very full participant. Mimi nitaweka neutral. Kama nilivyosema ni ndugu yangu, tumeshawahi kufanya naye kazi, nimemuindozi, mwenyewe anajua. Na loveness nimemuindozi. Na idea nimefanya hivyo, as I say, wote ni wazuri. Lakini wote nimefanya nao kazi. Haya maswala hayatakuwa rahisi. There's a lot, kuna issues za ndani. Kwa sababu nimpe mfano mmoja. Tulikuwa tunasema kwamba kuna Watanzania. Sikilizeni. Subirini. Sikilizeni. Tulikuwa tunaongea na waziri wa ardhi. Tunasema kwamba kuna Watanzania wanataka kuja na tunataka viwanja 100 Tanzania. Kwa sababu kuna Watanzania wanataka kuja kujenga nyumbani. Tunasikia kuna opportunity watu wanaenda South Sudan sasa hivi ambao wa Ethiopia wanaenda kwa wingi, wa Kenya wanaenda kwa wingi. Tunaambia hao nini? Nasema kama nyie wenyewe mjipange vizuri huko. Umeelewa? Kwao tunataka watu ambao wana influence. Tunaweza tukakaa nao viongozi sio ku shake hands. Tunawaeleza titi for tati. Sisi tumeexposed vingine na kama Watanzania wa nyumbani. Tuna matatizo, tunataka tuchague viongozi wetu wa kule nyumbani tukiwa huku. Tunataka tupate opportunity ambazo zinatokea nyumbani. Hadi kuna nchi kama Honduras hapa wanapata papers yao, au kina Kikwete wanakuja hapa wanakuja kucheka na Obama. Na wakati marais wao wale wanakuja kuongea marais wao, tusaidieni watu wetu ambao wanakaa hapa bila walali. Kwao tunataka watu ambao wana hizo influence. Wanaweza wakawa face wa viongozi na wakaongea titi for tati na kuhakikisha they working those things. Mnielewa? Kwa hiyo kimsingi ni hivyo. It's going to be a lot of work ndani na nje. Umeelewa? Na inawezekana labda watu washaanza kuwa involved katika hivyo vitu. Kwa hiyo tutachagua watu ambao wana experience na hivyo vitu. Lakini mimi wote na wakubali they are active. Umeelewa? Kazi iko kwenu. I like your question. Kuna jamaa aliuliza swali na kumbuka kwamba je, mkichaguliwa mkuu wa viongozi mnategemea kusaidia nini community ya Kitanzania? Na so jibu lako na wewe ulikuwa ni same kwamba kama mfano kama mtu akifariki, unaona? Sasa kwa nini tusubiri watu wafariki ndio tuwasaidie? Kwa nini usimsaidie mtu akiwa bado yuko hai? Kuna vijana wa Kitanzania wengi sana hapa hawana healthcare. Kwa nini msiseme kwamba okay, tutaenda kwenye community ya Kitanzania tuangalie nani hana healthcare tumsaidie tumnunulie healthcare. Unaona? Tusubiri mtu afariki ndio tumsaidie kumpeleka nyumbani. Unaona? Mtu ana mambo homeless hapa. Unajua watu hamjui yani, unajua watu wako homeless. Unajua nilikuwa naongea tu hapa karibuni tu. Kwanza ambacho tutafanya tukiingia tu madarakani kwa timu ambayo itakuja, tutakuwa tutaweka database. Maana ya kuwa na database, kwanza kuwajua wale watu wako ambao unaongoza ideas, kwa sababu sasa hivi tunakuwa saa nyingine wengine mtu unapigiwa, sasa nyingine mimi napigiwa simu saa 9 za usiku ambao kuna Mtanzania kakamatwa kurejea, umeelewa? Ubalozi hawana hata information zao. I've been involved in those kind of things jamani, na mielezeni silipwi, najitolea na sikuwa kiongozi, umeelewa? Kwa hiyo tunataka watu namna hiyo wanaojua Tanzania wako wapi, umeelewa? Na Watanzania wana matatizo gani, umeelewa? Na wapi wanaweza kuwasaidia, umeelewa? Na sio swala jamani la Watanzania waajiriwe sasa hivi. Tunachotaka kukifanya sasa hivi ni network. Watu wa fani moja wajuane. Umeelewa? It's amazing, nilikuwa New York last time, nimewakuta kuna Watanzania wako katika fani mbalimbali. Lakini hawajuani. Idi huu ni mwasibu, si ajabu hata afahamu wasibu wenzio ambao wako state nyingine. Kwa hiyo tunachotaka kukifanya, watu wa fani moja kwanza wanajuana. Alafu sasa wale watu ambao wanataka msaada sasa tuangalie tutawasaidia vipi. Lakini kuna Watanzania wako kwenye maorganization, ni manager, ni assistant manager. Umeelewa? Mimi katika vitu ambacho hicho ni kitu ambacho nimekiona kimoja kwamba hatuna haja ya kusubiri paka mtu afe ndio tuangalie masuala kama haya. Kwa issue ya kwanza mimi naona kwamba sisi tunaweza kuifanya, labda mimi kama kiongozi, kwanza kuhakikisha kwamba tunakuwa na group insurance ambayo more itakuwa ni death, naona bwana, na health. Na katika nina data zangu ambazo nazifanya kwa sababu ni kampeni, kwamba minimum ambayo nimeona kuna program ambazo sisi individually mtu anatakiwa kulipa $5.75 kwa mwezi. Kwa hiyo na maana ukiangalia hela hiyo ni kama kwenye $60 kwa mwaka. Kwa hiyo mtu katika sisi kama jumuiya, kama tukiweza kujiorganize vizuri na watu wakiwa na trust ya kuweza kukabidhi jumuiya wa Tanzania $60 kwa mwaka, ina maana anything happens, either yeye amekufa, familia yake imekufa, au ameumwa, tunaweza kuwa, lakini kuumwa huko kusiwe na short term. Short term ni kwamba 2 weeks. Kama mtu anaumwa more than 2 weeks anakuwa covered. Na kama in case kama mtu akiwa na akifariki, basi atasafirishwa. Na vile vile wengi hapa, kuna wengine mara nyingi katika program yangu moja, wengine wengine na blue card. Unaona bwana? Kwa hiyo vile vile itabidi tuangalie opportunities ambazo zinapatikana kwenye United States government hapa. Je, wanaweza labda na sisi tunaweza kunufaika vipi? Tuko Marekani, hii ni jumuiya, tutaki. Sikilizeni. Mimi balozi namface na namuuliza. Umeelewa? Vyama kwao huko huko. Ano nilimface balozi ni jamani tusikilizane basi. Nimemwambia kwamba wewe expectation zako ni nini? Kwa sababu sasa hivi naelekea wa Tanzania wamejitenga na balozi. Kwa sababu nyie ni wa Tanzania. Umeelewa? Na shughuli zikifanyika lazima mwenye. Kulikuwa na issue ya Zanzibar ilitokea hapa, kama kuna wengi walifahamu ile meli ilivyozama, tukaweka fundraising. Mimi nilikuwa mstari wa mbele kuongea na balozi, nikamwambia hakikisha staff wako wote waje kwenye ile fundraising. Umeelewa? Na wote watoe, na nikahakikisha balozi wametoa dola 1,200. Umeelewa? Katika ile dola 1,400 tulozalisha wale staff wa balozi, na balozi mwenyewe alitoa dola 200. Kwa hiyo hivi hao ni viongozi tunaowataka. Tukiwaona wale watawala tunaongana nao face by face. Hamna shaking hands. Mnaelewa? Tuna matatizo yetu, tunataka watu wakawa face wale watu na wakaongea nao. Mnaelewa? Na balozi yeye kwa mtazamo wake alioniambia. Mnaelewa? Kaniambia yeye kaniuliza swali, yeye anataka katika wale wawili nani awe nani? Nikamwambia mimi yoyote atakachaguliwa. Nikamuuliza wewe opinion yako upande gani? Akasema mimi si hatutaki ubalozi umechagulie kiongozi. Tunataka nyie wa Tanzania mchague wenyewe kiongozi. Jamani mlikuwa kwenye party ya vijimambo pale. Balozi alitoa speech. Nilimsikiliza. Alisema wa Tanzania mchague kiongozi wenyewe. Umeelewa? Hiyo moja. Nyingine, Idi wewe ulinvolve kwenye kampeni before balozi aje kuja, alitaka kuanzisha kuifufua jumuiya. Kwa sababu balozi anasaidia hii jumuiya iwepo. Umeelewa? Hao wanufaiki na chochote, wanajua tutasaidia sisi wenyewe. Kuna kamati hapa ili involve kwa balozi pale. Balozi akasema you know why? I know nyie mnakuja hapa mna nia nzuri kabisa ya kutaka kuifufua hii jumuiya, lakini mimi nitaanza from scratch. Umeelewa? Nataka Watanzania wenyewe waje pale and then wachague nini? Kiongozi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi I believe what she believe it. Umeelewa? Na kama alivyonieleza. Na hata juzi kwenye vijimambo kasema. Umeelewa? Kama unakumbuka swala la katiba, ubalozi wao ndio ulitoa hela ukakodisha ukumbi, ubalozi wao ndio walisimamia ule na ulijidistance. Kwa hao ndio watakavyofanya. Hiyo moja. Jingine, kitu ambacho mimi nilimweleza balozi, nikamwambia okay, huyu mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi kwa nini agombee? Kwa hiyo wao ubalozi waliweza kumwambia mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi given asigombee. Kitu kingine nikiwa kama mgombeaji wa urais. Kitu ambacho kinanishangaza. Huyu bwana Givens yeye ni mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi. No, sio uchaguzi. Yeye kwa nini amejitoa alafu amekuja amemuindoze Loveness? Wakati yeye yuko kwenye kama wewe kama mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi, huwezi kutoka ukasema bwana mimi na muindoze mtu fulani. Unaona? Haiwezekani. Ndio hapo.